بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا إلهي bütün melikler kapılarını sürmeledi. Senin yüce dergahının kapısı ise asla kapanmaz. Dilekte bulunanlara, gönlüyle gelenlere hep açıktır. Ya İlahi, eğer kovarsan bu kimsesiz kulunu ulu dergahından, o zaman ben gidip kimin kapısına iltica edebilirim ki? Eğer yüce huzurundan mahrum edersen beni, o zaman ben kimin yakınlığını umabilirim ki? İlahi, şayet bu kuluna azap etmeyi murat buyurduysan, ben biliyorum ki cezalandırılmaya fazlasıyla müstehakım. Fakat affınla sarıp sarmalarsan, o da senin lütuf ve keremin olur. Günahkarlar tövbe ya Rabbi deyip yine senin kapına yöneldi. Ey affı güzel Rabbim, ne olur affının serinliğini gönlüme duyur. Beni marifetinle doyur. Bu garip kulun bunlara layık olmasa da günahkarları bağışlamak senin şanındandır Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.